दीवाना हो दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी जान दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया छाने लगा कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी जान दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया कुछ हो गया